जब किसी का लेख किसी से पढ़ा नहीं जाए, किसी से पढ़ा नहीं जाए। राजमहल की रानी फिर से बनो बात पाए, फिर से बनो बात पाए। वह देवी को त्याग दुखी प्रभु मन ही मन होवे, दुखी प्रभु मन ही मन होवे। कंद मूल फल खाए कुटा के आसन पर सोवे, कुटा के आसन पर सोवे। दिन रात किया की याद न भूले पल तीर गुदारी, न भूले पल तीर गुदारी। नैनों की उड़ गई नींद उदासी मुख पर है सारी, उदासी मुख पर है सारी। यहाँ राम की रटना सीता सदा लगाती थी, रटना सदा लगाती थी। मन में रख कर प्रभु की मूरत दुख बिखराती थी, अपना दुख बिखराती थी। कभी थी कती बेल, कभी थी कती बेल, कभी हिरनों को पिलाती थी, कभी हिरनों को पिलाती थी। कभी हूँ सती हार, कभी गंगा जल लाती थी, कभी गंगा जल लाती थी। कभी राम की याद, कभी राम की याद, तड़क बिजली सी जाती थी, तड़क बिजली सी जाती थी। वो भजन बाप से भरी तड़प मन में रह जाती थी, तड़प मन में रह जाती थी। गई अंधेरी रात, गई अंधेरी रात, उठा आशा की बनकारी। सुबह गली सुबह दिन आया दान की जननी पद पाई, जानकी जननी पद पाई।